smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kary finansowe za naruszenie powagi Sejmu wprowadza przyjęty właśnie projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. W tym serwisie Trójki także o uroczystościach w hołdzie ofiarom komunistycznego terroru przed willą Jasny Dom w Warszawie. Trzy osoby zatrzymała brytyjska policja w związku z niedzielną eksplozją w środkowej Anglii, w wyniku której zginęło 5 osób. Sejm przyjął zaproponowane przez grupę posłów PiS zmiany w regulaminie pracy Izby. Jedna z nich przewiduje kary finansowe dla polityków, którzy uniemożliwiają pracę Sejmu. Głosowanie nad projektem poprzedziła dyskusja. Posłowie opozycji zarzucili partii rządzącej próbę cenzurowania tego, co na sali plenarnej mówią przedstawiciele innych ugrupowań. Poseł Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej powiedział, że nowe przepisy to jest zamach na demokrację. Chcecie opozycję karać finansowo, a sobie przyznajecie nagrody. Przyznajecie sobie nagrody jednorazowe większe niż przeciętny Polak zarabia przez cały rok. A jeszcze do tego pan premier Gowin twierdzi, że mu nie starcza od pierwszego do pierwszego. Na zarzuty posłów opozycji odpowiedział wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Mieszacie oświadczenia z pytaniami i udajecie, że zadajecie pytania, a w rzeczywistości wygłaszacie oświadczenia. Pakiet demokratyczny, mówiliśmy o nim wtedy, gdy funkcjonował jeszcze normalny Sejm i normalna opozycja. Teraz jest opozycja totalna, teraz jest ulica i zagranica i wy chcecie pakietu demokratycznego? Nic z tego. Zgodnie z przyjętymi zmianami marszałek Sejmu będzie mógł stwierdzić, że dany poseł swoim zachowaniem naruszył powagę Izby i będzie mógł nałożyć karę obniżenie poselskiej z diety lub jej zawieszenie na nie dłużej niż 3 miesiące. Przed willą Jasny Dom w Warszawie odbyła się uroczystość w hołdzie ofiarom komunistycznego terroru. W 1945 roku to była pierwsza warszawska siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że ofiara polskich patriotów, którzy tu trafili, nie poszła na marne. Te ponad 1000 osób, które przeszły przez kazamaty willi Jasny Dom, wiedziało, że nawet jeżeli oddadzą życie, to staną się ziarnem, które rzucone w polską ziemię wyda plon wolności. Ten plon przyszedł po wielu, wielu latach, ale przyszedł. Prezes Fundacji Willa Jasny Dom Marlena Piekarska-Olszówka mówi, że uwięzieni w tym miejscu przeszli gehennę. O bestialstwie oprawców świadczą zachowane do dziś wyryte przez więźniów błagalne nawoływania. Matko Boża, opiekunko nasza, wyratuj. Jezu, wyratuj. W uroczystości wzięli udział weterani, przedstawiciele władz i mieszkańcy Warszawy. Brytyjska policja zatrzymała 3 osoby w związku z niedzielną eksplozją i pożarem w Leicester w środkowej Anglii. W wyniku tego zdarzenia zginęło 5 osób. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Mężczyźni mają około 30 lat. Podejrzenie? Nieumyślne spowodowanie śmierci. Jeden pochodzi ze wschodniej Anglii, drugi z północnego zachodu, trzeci z okręgu East Midlands. Czytamy w krótkim oświadczeniu policyjnym, które zastrzega. Na tym etapie nie będziemy udzielać dalszych informacji. Policja podtrzymuje diagnozę, że nic nie wskazuje na to, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne. Przypomnijmy, do eksplozji i pożaru doszło w niedzielę wieczorem. W budynku znajdowało się mieszkanie oraz otwarty niedawno polski sklep. Ofiary tragedii to prawdopodobnie rodzina Ragubar, zajmująca mieszkanie ponad sklepem, dziewczyna jednego z mieszkańców oraz pracownica sklepu o nazwisku Liewliewa. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Ciągle znajduje się w szpitalu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziennikarz Trójki i szef Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, laureatem Nagrody Dziennikarskiej konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Organizatorzy plebiscytu, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska docenili, tu cytat, popularyzację pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej w audycji Winien i Ma. Jak mówi Surmacz, nagroda to docenienie całego zespołu pracującego nad tą audycją. Tak naprawdę nie dla mnie, tylko dla całego zespołu programu Trzeciego Polskiego Radia, to po pierwsze. Dla Wiktora Legowicza, który jest pomysłodawcą i wymyślił audycję Winien i Ma, to po drugie. Po trzecie dla Arka Ekierta, który jest współprowadzącym razem z nami. I po czwarte dla mnie, bo ja jestem gdzieś tam jakimś tylko dodatkiem do tego wszystkiego. No i też oczywiście dla Wiktora Świetlika, który zaakceptował pomysł przywrócenia tej audycji na antenę i została właśnie doceniona. Przypomnijmy, że audycja Winien i Ma po raz pierwszy na antenie Trójki pojawiła się w 1985 roku. Wtedy często w formie satyrycznej obnażała paradoksy polskiej gospodarki. Dziś z przymrużeniem oka tłumaczy zawiłości ekonomii. To wszystko teraz. Kolejny serwis w Trójce o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na wschodzie nawet minus 20, w większości regionów minus 18, minus 15. Słabe opady śniegu. Jutro będzie trochę słońce, ale w większości chmury, głównie na wschodzie i na wybrzeżu. Znów słabo popada śnieg. Minus 13 stopni, minus 10 w regionach wschodnich, w centralnych około minus 8, a na zachodzie do minus 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytulisko-glowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, a teraz zapraszam na program rozrywkowy Trzy wymiary gitary. Dziś zaczniemy od miniaturki, która jest piosenką, arcydziełem. Wymyślili ją, jak się spodziewam, w 98 albo na przełomie 98 i 99 David Page i Steve Lukather, czyli zawodnicy z zespołu Toto, którzy dzisiaj przebywają w Krakowie. Proszę sobie wyobrazić, że jest słońce, że jest wspaniała aura, że jesteśmy w Rzymie. No i że nasłuchują Państwo cudownej gitary, na której gra artysta tego instrumentu, czyli Steve Lukather. Proszę zauważyć, z jakim pietyzmem i nie ma tu specjalnej wirtuozerii, ale jest dojrzałe i opanowanie granie cudownego gitarzysty. Zespół Toto, tytuł utworu Spanish Steps of Rome, trzy wymiary gitary. Smile between us. Niby nic wielkiego, jednak ten utwór poruszał mnie zawsze do głębi. Spanish Steps of Rome, zespół Toto, utwór wymyślony przez Steve'a Lukatera i on właśnie grał tak cudownie na gitarze. Ciekaw jestem, jak Państwo odebrali ten utwór początkowy dziś na wstępie trzech wymiarów gitary, a zaczęliśmy od Toto, wiadomo z jakich względów. Jeszcze tylko powiem, że list otwierający do radia dziś należy do Piotra ze Złotoryi. Panie Piotrze, też pozdrawiam i zapraszam na spotkanie do 23.00. A jeśli chodzi o 23, to gdyby ktoś z Państwa miał znajomych, którzy w tej chwili obserwują koncert zespołu Toto w Krakowie, proszę wysłać krótkiego SMS-a, bo być może przed końcem naszego spotkania ktoś z osób uczestniczących w koncercie będzie już mógł napisać kilka słów do radia. Proszę tylko wysłać SMS-a, napisz do Barona po koncercie, jak było. Bardzo Państwu dziękuję. Piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. O względny porządek dba Piotr Kołdaszewski. A mniej więcej o 20.30 w Krakowie chyba zaczynało się tak. A koncert w Krakowie pewnie trwa. To było wspomnienie z Łodzi, z płyty Live in Poland. Toto. Byliśmy wtedy na tym koncercie i było tam bardzo wielu słuchaczy Trójki. I wnioskuję z tego, że dziś w związku z koncertem w Tauro na Arenie, mamy mniej słuchaczy w Krakowie. W każdym razie, gdyby ktoś wrócił z koncertu i był tak łaskaw, napisał kilka zdań o tym, jak było, jak się zaczęło, jak ten koncert przebiegał, będę Państwu bardzo wdzięczny. I na zakończenie jeszcze zrobimy małą pętlę i wrócimy do Lukatera i do zespołu Toto. Teraz natomiast wracamy do wczorajszego wydania naszej audycji, która nazywa się Magazynek. I wczoraj powiedziałem o gitarach akustycznych, a potem po tej zapowiedzi wybrzmiała wściekle bluesowa gitara. Postanowiłem to wykorzystać, by jeszcze raz przypomnieć, że kiedy mówimy Państwu, że zapraszamy do wspólnego słuchania płyt, to rzeczywiście tak jest. Odtwarzamy z płyt, a nie z programu komputerowego. Ktoś z młodszych adeptów dziennikarstwa zapytał mnie, ale dlaczego? I prawdę mówiąc, zastanawiałem się długo nad odpowiedzią, a odpowiedź brzmi, bo tak lubimy, a poza tym uważamy, że wtedy radio jest bardziej radiowe. I wracam do tej płyty, która wczoraj miała być odtworzona z gitarami akustycznymi. Jest to płyta Sophie Zelmani, która, jak Państwo wiedzą, w marcu przyjeżdża do Polski i będzie koncertowała m.in. w Lublinie, m.in. w Sosnowcu, m.in. w Wolbromiu i Szczecinie. Ale ta najnowsza informacja jest taka, że według najnowszych informacji Sophie Zelmani wpadnie także na Myśliwiecką 357 do studia Agnieszki Osieckiej. Ma piękny głos, proszę jej nie przegapić, i towarzyszą jej gitary akustyczne. So long, so long. Sophie Zelman i niesłychanie skromna, obdarzona pięknym, ciepłym głosem. No i ta najnowsza informacja dla słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary jest taka, że pojawi się także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i posłuchamy jej na żywo. Sophie Zelman i niesłychanie skromna, nie mająca w sobie nic absolutnie z takiej jednodniowej i jednosezonowej gwiazdeczki. Proszę jej nie przegapić, będzie na koncertach w Polsce w marcu, między innymi Wolbrom, Sosnowiec i Szczecin. Naprawdę warto ją zobaczyć. A ta gitara bluesowa, która się pojawiła wczoraj, miast gitar akustycznych, należała do człowieka, który nazywa się Nick Moss. W Trzech Wymiarach Gitary The Nick Moss Band. Nick Moss, chicagowski bluesman, gra na gitarze i śpiewa, a na harmonice ustnej towarzyszy mu Tennis Grenling. Płyta jest zatytułowana The High Cost of Low Living, a w związku z tym, że płyta jest naprawdę bardzo świeża, bo ukazuje się 9 marca, to pozwolę sobie na wspólne posłuchanie jeszcze jednego utworu zatytułowanego All Night Diner. taka knajpka czynna przez całą dobę. A teraz sięgam po płytę, którą dostałem od Piotra Kordaszewskiego. Ktoś z Państwa, kto śledził muzykę polską w latach 80., na pewno kojarzy nazwisko Mark Olbricht. Mark początkowo wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam zresztą spotkał się, jeśli się nie mylę, ze Zbigniewem Hołdysem, no, a potem na stałe osiadł w Anglii i w 2017 roku zaproponował płytę Mark Olbricht Blues Eternity pod nazwą Blues Everywhere. A w związku z tym, że część z Państwa narzeka na to, że zimno, to proponuję z tej płyty utwór Hey Hey Mississippi. Fields of cotton, mighty river people move. Hey, hey, Mark Olbrich, Blues Eternity. Mark grał na basie, a wokalnie i na gitarze udzielał się Eddie Angel, tytuł utworu Hey Hey Mississippi. Utwór skojarzył mi się i taki rodzaj stylistyki muzycznej z inną płytą. Nie tylko dlatego, że na okładce jednej i drugiej stylowe samochody, ale dlatego, że brzmienie dość podobne. Zespół, który zarejestrował pierwszy ten utwór, lubiany i znany w trójce, ale dziś Duff McKagan's Loaded. Jeszcze nam zostało 16 minut trzech wymiarów gitary, a tu słuchaczy z Krakowa ani widu, ani słychu, ale miejmy nadzieję, że jeszcze przed końcem ktoś, kto był na koncercie dzisiaj, się odezwie i napisze do radia, jak było. Kiedyś zespół ZZ Top, teraz Duff McKagan's Loaded, ale też mi się ta wersja podoba i skoro weszliśmy w taką strefę weteranów, to jeszcze jeden weteran, John Fogerty, ale będzie również akcent współczesny, ponieważ John występuje w tym utworze z zespołem Foo Fighters. We'll be right back. spełniam prośby o wsparcie słuchaczy, którym doskwiera mróz. To był John Fogerty i jeszcze zespół Foo Fighters. Takie płyty powinny się ukazywać co najmniej dwa razy w miesiącu, kiedy ktoś z weteranów muzyki rockowej zaprasza do współpracy współcześnie grających muzyków i wychodzą takie piękne historie jak Fortunate Son, John Fogerty i Foo Fighters. No i co, zostały nam jeszcze dwa utwory. Ciągle z nadzieją czekam na list słuchaczy z Krakowa, którzy dziś byli na koncercie zespołu Toto, a oczekując sięgam po płytę, której dziś nie mogę przegapić, bo była z nami już tydzień temu. No a w związku z tym, że ten zespół i tę płytę prezentowałem Państwu chyba z 5 lat temu, ten czas leci, a uwielbiam tę płytę i uwielbiam, kiedy grają, nazywają się Biffy Clyro. Biffy Clyro. Prawda, że szkoda, żeby taka płyta leżała odłogiem, to jeszcze kiedyś sobie po utwory z tej płyty sięgniemy. Na zakończenie spotkania list. Lat temu Steve, mowa o Lukaterze, był zaproszony na festiwal perkusyjny do Opola. Dał świetny koncert i podpisał mi płytę winylową. Toto, zakupioną 30 lat temu w Bułgarii. Przeprowadził również warsztaty gitarowe, na których byłem z synem Michałem, w nawiasie młodym perkusistą. Niestety niczego się nie nauczyłem, może dlatego, że nigdy nie grałem na gitarze, ale wrażenia z całej imprezy pozostaną na długie lata. Pozdrawiam, pozytywny pesymista Marek z Prudnika Śląskiego. Panie Marku, dziękuję bardzo. Dzisiaj Steve z kolegami grał w Krakowie, ale jeszcze nie mamy relacji. Myślę, że te relacje będą napływały. Być może jutro do porannej audycji zapraszamy do Trójki. My dziękujemy. To były Trzy Wymiary Gitary. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dobrej nocy i proszę pozostać z programem trzecim, bo po 23 gitarą i piórem. Janusz Deblesem zaprasza Państwa jak w każdym tygodniu w środę. My dziękujemy i do usłyszenia i zgodnie z obietnicą. Teraz mógłbym jeszcze też snuć opowieści o spotkaniach z Lukaterem, bo miałem kiedyś przyjemność go spotkać. Całość zakończyła się spotkaniem towarzyskim. Mówiąc wprost, niezłą bibką do trzeciej nad ranem. Było świetnie, pokazywał jak gra na gitarze Steve Lukather. Dzisiaj Toto było w Krakowie, a może jeszcze jest. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia, dobrej nocy.